Maleńskich na przełomie XX i XXI wieku. Spotkanie to w Galerii Sztuki z autorką, panią Natalią Maksymowicz-Mróz, tam gdzie będzie można książkę kupić, jak też inne wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego. Najbliższą sobotę i niedzielę w gmachach Muzeum Tatrzańskiego wielkie imprezy dla letników, ceprów i górali. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polskę w Komisji Europejskiej interesują teki związane z gospodarką, tak mówi premier, który gratulował wyboru nowej szefowej tej instytucji. Rząd przyjmuje projekt ustawy powołującej Komisję do Spraw Pedofilii. Jak ma wyglądać, o tym za chwilę. Coraz bliżej kolejnych koncertów festiwalu Lato z Radiem. W weekend dwudniowa impreza startuje w Pucku. Kandydaci polskiego rządu na europejskich komisarzy zostaną zaprezentowani dopiero po zakończeniu negocjacji w sprawie podziału stanowisk w Komisji Europejskiej. Powiedział o tym premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że stronie polskiej zależy na objęciu tak tek związanych z gospodarką. Najpierw będę rozmawiał z panią von der Leyen o możliwych tekach, o tym, jakiego typu portfolio, jak to się mówi w slangu europejskim, może zostać przypisane dla Polski. Będę oczywiście przede wszystkim starał się o jak najważniejsze teki gospodarcze, takie, w których będziemy mieli jak najwięcej do powiedzenia, ale również będziemy mogli bronić jak najbardziej zdecydowanie naszych polskich i środkowoeuropejskich interesów. Mateusz Morawiecki dodał, że jest kilku kandydatów na te stanowiska, ale o ich wysunięciu musi zdecydować rząd. Wcześniej premier pogratulował Ursuli von der Leyen wyboru na nową szefową Komisji Europejskiej. Gratulowali jej też szefowie unijnych instytucji, sekretarz generalny NATO. Niemka otrzymała poparcie 383 europosłów, 327 było przeciwko, 22 wstrzymało się od głosu. Gratuluję Europo, napisał przewodniczący Rady Donald Tusk, składając także gratulacje Ursuli von der Leyen. Wreszcie pierwsza kobieta na czele Komisji Europejskiej. To z kolei wpis obecnego szefa Komisji. Jean-Claude Juncker napisał też, że to duża odpowiedzialność i wyzwanie. Jestem pewny, że będzie pani świetną przewodniczącą, dodał. Szef Parlamentu Europejskiego napisał, że najbliższych kilka lat będzie bardzo ważnych dla przyszłości Unii i że stawić czoła wyzwaniu będzie można przy pełnej współpracy między unijnymi instytucjami. Dawid Sassoli zapowiedział też przygotowanie Europarlamentu do przesłuchań komisarzy. Będą one prowadzone bardzo dokładnie, dodał. Natomiast sekretarz generalny NATO napisał, że głęboka wiedza na temat NATO byłej minister obrony Niemiec będzie z korzyścią dla wzmacniania współpracy między Europą i Ameryką Północną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd przyjął projekt ustawy powołującej Komisję do Spraw Pedofilii. Teraz zajmie się nią Sejm. Komisja będzie liczyła 7 osób, a przedmiotem jej prac będą przypadki przestępstw seksualnych na nieletnich w różnych środowiskach. Zdaniem publicysty Tomasza Terlikowskiego to dobre rozwiązanie. Wiemy, choćby z Poznania i ze słynnej sprawy Wojciecha Krolopa, że także w Polsce są takie instytucje, w których dziwne, zaskakujące, no czasami wprost seksualne zachowania osób odpowiedzialnych są tolerowane albo są ukryte. W związku z tym to jest dobry pomysł, żeby przebadać wszystkie instytucje. Zdejmuje to również z państwa oskarżenie o to, że próbuje zbudować instytucje, której jedynym celem jest dokopanie Kościołowi katolickiemu. Z kolei publicysta Superekspresu Mirosław Skowron obawia się tego, że jeśli komisja zacznie działać przed wyborami, to jej członkowie skupią się na kampanii wyborczej, a nie na walce z pedofilią. Siłą rzeczy, jeżeli będziemy mieli miesiąc kampanii, to najbardziej widoczni, najbardziej błyszczący w tej komisji będą politycy. Lepiej może dla tej komisji będzie, jeżeli zacznie ona pracować rzeczywiście już po kampanii wyborczej. No i liczę na to, że rzeczywiście bardzo ostro zajmie się tymi aferami, które były w Polsce i które były zamiatane pod dywan. A zamiatane pod dywan były zarówno afery pedofilskie w Kościele, jak i zarówno afery pedofilskie poza Kościołem. Przeciwna powołaniu komisji jest Koalicja Obywatelska, która wolałaby, aby gremium zajęło się wyłącznie przypadkami pedofilii w Kościele.

kiedy spoglądasz w otchłań, ona również patrzy na ciebie. Tak przynajmniej twierdzi Fryderyk Nietzsche. Na lipcowe, wakacyjne wydanie trzeciej strony Księżyca zapraszają Państwa autorzy audycji Grzegorz Połatyński i Marek Staszyk. Dobry wieczór. To my dziękujemy. To my dziękujemy za te jakże wzniosłe momenty. Dwa wydarzenia zdominowały Państwa korespondencję w ostatnim miesiącu. Castle Party i koncerty grupy Dead Can Dance. Niestety te wydarzenia już za nami, ale przez długi czas jeszcze będziemy wspominali. Kto by przypuszczał, że Torwar może tak zabrzmieć, że dźwięk na Torwarze może tak zabrzmieć. Ciekaw jestem, jakby to zabrzmiało, gdyby akustycy grupy Dead Can Dance mieli możliwość nagłośnienia na przykład Stadionu Narodowego. Może i tam by zrobili jakieś cuda, kto wie. Warszawskie koncerty były niesamowite, ale Marek kilka dni później był w Pradze na koncercie. Jak tam było? 24 czerwca w praskiej sali kongresowej miałem okazję zobaczyć występ Dead Can Dance i był również wyśmienity. Po koncercie spotkałem się z Brendanem, którego odnalazłem w bardzo dobrej formie. Jest pełen zapału do tworzenia nowej muzyki i wcale nie jest powiedziane, że obecna trasa koncertowa Dead Can Dance jest trasą pożegnalną. Nieco opóźniają się plany wydawnicze Brendana, jeśli chodzi o jego solowy album. Dopiero na jesieni wchodzi do studia, by nagrać ten materiał i przyjedzie do Polski w 2020 roku, prawdopodobnie na wiosnę. Sporo rozmawialiśmy o młodych wykonawcach i uwagę moją zwróciło to, że Brendan jest bardzo dobrze zorientowany we współczesnej muzyce, którą umownie nazywamy księżycową. Pojawił się również brat Brendana, Robert, który występuje obecnie na trasie wraz z zespołem i podczas występów w nagraniu Dance of the Bacchantes gra na bardzo dziwnym instrumencie, który kształtem przypomina wędkę. Hi, this is Brendan Perry from Dead Can Dance and you're listening to Third Side of the Moon. Oh, Dance of the Bacchantes. To nagranie wyśmienicie brzmi na żywo, pochodzące z ostatniej płyty Dead Can Dance Dionysus. Marku, zarówno ty, jak i ja widzieliśmy wielokrotnie grupę Dead Can Dance na koncertach. Czy jest jakiś koncert, który szczególnie pamiętasz? Szczególnie pamiętam pierwszy raz, kiedy widziałem zespół w roku 1990 w londyńskim Town and Country Club. Uwagę moją zwróciło wtedy rozbudowane instrumentarium naturalnych instrumentów. Zupełnie nie spodziewałem się tego. To był pierwszy występ Dead Can Dance, który widziałem w życiu i na pewno niezapomniany poprzez to, że pierwszy. Tak, ja mam najlepsze wspomnienie, może nie związane z występem grupy Dead Can Dance, a z solowym koncertem Brendana. Bardzo kameralny w krakowskiej Rotundzie, to było coś niesamowitego. Zaledwie kilkaset osób, no może 200, 300, 400, to maksymalna liczba podczas tego koncertu. Dźwięk niesamowity i obcowanie tak bardzo bliskie, tak osobiste z artystą, to było coś niesamowitego i mam nadzieję, że jeżeli przyjedzie promować swoją drugą solową płytę, to również będzie grał w takich mniejszych salach. To tyle początku, tyle startu dzisiejszej audycji Trzecia Strona Księżyca. Tak nazywa się program, którego słuchają Państwo w tej chwili w programie trzecim. Dzisiaj zaćmienie Księżyca już w zasadzie za nami. Dzisiaj również wydanie palindromiczne audycji, 151. wydanie. Dodatkowo 50 lat temu rozpoczęła się misja Apollo 11, która doprowadziła do wylądowania człowieka na Księżycu. To wyłapała baśnia z panną Manną, które już są do Państwa dyspozycji na stronie facebookowej Trzeciej Strony Księżyca. Proszę zgłaszać swoją obecność w trakcie naszego lotu. A co podczas tego lotu? To było nieuniknione. W pierwszym odcinku drugiej serii Klaudia mówi takie słowa. Jako jedna z niewielu przeżyłam apokalipsę 27 czerwca 2020 roku. Od katastrofy minął prawie miesiąc. Wciąż nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do wydarzeń w Winden. Ale boska cząstka, jeśli ją ustabilizujemy, może uda nam się wrócić do przeszłości. Czy się uda? Sprawdzimy dzisiaj kilka minut po godzinie pierwszej. Wcześniej kilka nowości, później DJ Luna i sekcja polska na zakończenie dzisiejszej audycji, a za chwilę pieśń księżycowa sprzed miesiąca. W książce Nazywam się Czerwień Orhana Pamuka, której akcja dzieje się w XVI wieku w Stambule, w środowisku miniaturzystów, często dochodzi do spotkań artystów w pewnej kawiarni, gdzie Meddah opowiada historię, wcielając się w postaci lub przedmioty przedstawiane na rysunkach. Pewnego wieczoru iluminacja przedstawiała szatana, który tak oto powiedział: mogę przyjmować dowolną postać, a w niezliczonych księgach tysiące razy opisywano, jak to udało mi się skusić pobożnego człowieka, zwłaszcza pod postacią rozpalającej żądzę pięknej kobiety do popełnienia grzechu. Czy w związku z tym zebrani tu dziś wieczór bracia miniaturzyści mogliby mi wyjaśnić, dlaczego uparcie przedstawiają mnie jako wzbudzającego strach pokracznego stwora z rogami, długim ogonem i twarzą obsypaną brodawkami. Powraca do nas pieśń księżycowa My Name is Red i Sun's Parade. ci z Państwa, którzy byli w Bolkowie w piątek, punktualnie na otwarciu dużej sceny, wiedzą, kto mógł zaśpiewać My Name is Red. Państwo nie wystraszyli się częściowego zaćmienia. Już w tej chwili z nami są między innymi pan Grzegorz z Leszna, pani Angelika z Wielunia, pan Jacek z Wrocławia i pan Daniel z Raszczyc. A jako pierwszy zdjęcie księżyca, tym razem trochę przyćmionego, przysłał pan Piotr z Krakowa. Przypominamy Państwu, proszę się dzielić zdjęciami księżyca w pełni z tymi słuchaczami, którzy nie mają przyjemności rozkoszować się tym niesamowitym widokiem. No przede wszystkim za pośrednictwem facebookowej strony TSK Trzecia Strona Księżyca. Alex Hartman i Ryan Walker przez kilka lat stworzyli ponad 200 szkiców nagrań, ale dopiero gdy spotkali się w roku 2015 z Suki San, ich muzyka nabrała odpowiedniego kolorytu. Z nowej płyty Violet Face pieśń księżycową Lipca wykonywać będzie Second Steel Idol. time to please. Spinning your way back home. Leave our ways, begin again. Like spiders. Człowiek po przejściach, tylko taki mógł stworzyć taką muzykę. Steve początkowo miał się bardzo dobrze, był zadowolony ze swojego życia, grał na basie jako muzyk sesyjny, występował również z różnymi zespołami na scenie. Kryzys przyszedł w 2011 roku, kiedy rozwiódł się z żoną, bardzo przeżył to rozstanie i przez bardzo długi czas nie mógł sobie znaleźć miejsca w życiu. Nie wiedział, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. Do czasu, kiedy występował z grupą Slowdive, poznał Rachel Goswell i w 2018 roku już byli małżeństwem. Rachel go zmotywowała do tego, aby to wszystko, co tworzył, co dotychczas lądowało w szufladzie, zostało nagrane w studio i ujrzało światło dzienne. I tak powstała grupa The Soft Cavalry. Every time. to już brytyjski zespół o dosyć intrygującej nazwie First First. Manchesterski kwartet, o którego muzyce wieści rozchodziły się pocztą pantoflową bez regularnej promocji. Występowali w różnych manchesterskich klubach, między innymi w The Ritz, Gorilla czy też The Deaf Institute i tak zyskali przychylność fanów. Od roku 2014 nagrywali single, w ubiegłym roku pojawiła się pierwsza epka Spinning Rooms, a niedawno Adam Hutton wraz z kolegami wypuścili kolejną, zatytułowaną Everything is Different Now. Wysłuchaliśmy nagrania Exit, a przed nami usta Jennifer, które smakują niczym północ. Imię Narcyz należy do grupy greckich słów o wspólnym rdzeniu narko, który oznacza zesztywnienie, stwardnienie, sparaliżowanie, przerażenie, a także zahipnotyzowanie. Z tego samego źródło słowu wywodzą się wyrazy narkotyk, narkomania i tym podobne. Owidiuszowskim narcyzem zainspirowany jest nowy koncept album duetu Drop Majesty z Los Angeles, który otwiera kompozycja A Dialogue.